Book 2 75 75 75 ابداء الاسباب 1 Bir şeyler sebep göstermek 1 Bir şeyler sebep göstermek 1 لماذا لا تأتي؟ Niçin gelmiyorsunuz? Niçin gelmiyorsunuz? الطقس سيء جدا. Hava çok kötü. Hava çok kötü. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum. Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum. لماذا لا يأتي؟ O niçin gelmiyor? O niçin gelmiyor? هو غير مدعو. O davetli değil. O davetli değil. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Davetli olmadığı için gelmiyor. Davetli olmadığı için gelmiyor. لماذا أنت لا تأتي؟ Niçin gelmiyorsun? Niçin gelmiyorsun? ليس معي وقت. Vaktim yok. Vaktim yok. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Vaktim olmadığı için gelmiyorum. Vaktim olmadığı için gelmiyorum. لماذا لا تبقى؟ Niçin kalmıyorsun? Niçin kalmıyorsun? ما زال علي أن أشتغل. Daha çalışmam lazım. Daha çalışmam lazım. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Daha çalışmam gerektiği için kalmıyorum. Daha çalışmam gerektiği için kalmıyorum. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Niçin şimdiden gidiyorsunuz? Neden şimdiden gidiyorsunuz? Ana ta'ban. Yorgunum. Yorgunum. Ana azhab li'anni ta'ban. Yorgun olduğum için gidiyorum. Yorgun olduğum için gidiyorum. Limada surt turid an tusafir? Niçin şimdiden gidiyorsunuz? Neden şimdiden gidiyorsunuz? الوقت صار متأخرا. Geç oldu. Geç oldu. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Geç olduğu için gidiyorum. Geç olduğu için gidiyorum. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.